मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। पृष्ठ संख्या 168 जी, दूसरे पंक्ति में ना इदानीं मनसा सन्निवर्तः, इससे क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे हैं ना, ऊपर से प्रारंभ होगा ना, यदि तावत कश्चित् आत्ममनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं न इष्यते। यदि कोई व्यक्ति आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञान के कारण में, प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण नहीं मानता है, तदा उस स्थिति में युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगमिति व्याहन्येत, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, यही मन का लिंग बताया गया है। इसमें विरोध आने आता है या विरोध आएगा। अब कहते हैं ना इदानीं मनसा सन्निकर्षम, अब यहां जो ज्ञान हो रहा था वहां पर मन का सन्निकर्ष तो नहीं है, जो अचानक बाहर से कोई शब्द आया वहां तो मन का सन्निकर्ष तो है ही नहीं। जब मन का सन्निकर्ष नहीं है तो एक साथ अनेक ज्ञान होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। उस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं ना इदानीं मनः, इदानीं मनसा सन्निकर्ष सन्निकर्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो हो रहा था बाहर से उसमें मन का सन्निकर्ष की तो वहां अपेक्षा है नहीं, मन के सन्निकर्ष के बिना ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा था वहां पर। उस स्थिति में कह रहे हैं मन संयोग अनपेक्षायाम, मन का संयोग अपेक्षत मन के संयोग की अपेक्षा न करने पर, अब यहां मन की संयोग की अपेक्षा तो है ही नहीं है, उस स्थिति में युगपद ज्ञान उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ अनेक ज्ञानों का होने का प्रसंग आता है, ये कहना चाहते हैं। तदवस्तम, तदवस्तम एव इदम भवति। तदवस्तम का मतलब ये जो ऊपर की व्यवस्था बताई, उस सिद्धांत से ये सिद्ध होता है कि ज्ञान कारणत्वात् आत्मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम्। ज्ञान कारणत्वात् प्रत्यक्ष में ज्ञान का, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण करना चाहिए। तदवस्थम का मतलब ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था ऊपर बताई है, उस व्यवस्था में यानी उस सिद्धांत को मानने पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के साथ साथ आत्मन का सन्निकर्ष को भी ग्रहण करना चाहिए। नहीं करते हैं तो फिर अनेक, एक साथ अनेक ज्ञान होने का प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं। 69 हाँ जी, एक सौ उनहत्तर में पहले अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में, एक सौ तीसरा अनुच्छेद होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तीसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति, तेन ही अप्रेर्यमाने मनसी संयोग अभावात ज्ञान अनुत्पत्तो। हाँ, ये कह रहे हैं तेना, तेना का मतलब अदृष्ट को ले रहे हैं यहाँ पर, जो प्रसंग में चल रहा है अदृष्ट। तेना उस अदृष्ट से, तेना ही अप्रेरियमाने मनसी, उस अदृष्ट से प्रेरणा ना दिए जाने पर उस मनसी, उस मन में संयोग अभावात, उस मन का संयोग का अभाव होने से ज्ञान अनुत्पत्तो, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ज्ञान की अनुत्पत्ति ना होने पर सर्वार्थता अस्य निवर्तते, अस्य उस अदृष्ट की जो है सर्वार्थता जो है निवृत्त हो जाती है। स्पष्ट हो गए? और किसी को? यतेव ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रह मनसः प्रेरक आत्मगुण, जैसा कि ज्ञातु आत्मा की अयम इच्छा जनितः प्रग्रह, ये जो इच्छा से उत्पन्न प्रग्रह यानी प्रयत्न, यह प्रयत्न मनसः प्रेरक, मन को प्रेरित करने वाला है। क्यों मन को प्रेरित करने वाला है ये प्रयत्न? क्योंकि आत्मगुण, ये आत्मा का गुण है, ठीक है। एवं इसी प्रकार से, एवं आत्मनि गुणांतरम, जैसे प्रयत्न आत्मा में रहता है उसी प्रकार कह रहे हैं एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक और गुण भी रहता है, भिन्न गुण, गुणांतरम मतलब भिन्न गुण, जो कि सर्वस्य साधकम, सबको सिद्ध करने वाला है वो, प्रवृत्ति दोष जनितमस्ति, और वो प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न होने वाला है। येन प्रेरितम मन इंद्रियेन संबध्यते, जिसके द्वारा प्रेरित होकर के मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, ये कहना चाहते, ठीक है। हाँ, अदृष्ट सभी जो भी है, संसार की उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति, हाँ, सूर्य की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति, नक्षत्रों की उत्पत्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सबकी उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति में अदृष्ट कारण है। अदृष्ट नहीं होता है तो संसार उत्पन्न ही नहीं होगा, संसार उत्पन्न हो रहा ही अदृष्ट के कारण से। अदृष्ट का मतलब हमारे कर्मों के कारण है। मैं ये कहूं कर्म अगर नहीं होते तो संसार बनता नहीं, बनता तो यहाँ कर्म ना कह करके अदृष्ट बताया जा रहा है, बस इतना अंतर है। ये समझाना चाह रहे हैं कि कभी आत्मा का प्रयत्न गुण जब प्रेरित नहीं करता है मन को, उन स्थितियों में अदृष्ट प्रेरित करता है, ये समझाना चाह रहे, ठीक है। हाँ जी, हाँ, वहां आत्मा मन का संयोग वहां पर भी रहता है, वहां मन का संयोग कैसे रहेगा जब आत्मा ने प्रेरणा ही नहीं दिया, ये प्रश्न है। तो कोई बात नहीं, आत्मा का प्रयत्न प्रेरित नहीं किया है वहां पर, लेकिन अदृष्ट प्रेरित करता है, ये बात समझाने के लिए ये बात आई है। अदृष्ट भी प्रेरित करता है, आत्मा का प्रयत्न भी प्रेरित करता है, जब प्रयत्न प्रेरित नहीं करता है तो अदृष्ट प्रेरित करता है। हाँ, आत्मा का ही गुण है अदृष्ट। तो लेने में हमें आपत्ति नहीं ना, उस सन्निकर्ष को तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानता के तौर पर हम इसको मुख्य कारण मान रहे हैं, और आप आत्म सन्निकर्ष को मुख्य मानना चाह रहे हो, हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो सन्निकर्ष तो सबके साथ है, जो सबके साथ होता है वो सामान्य होता है, जो किसी किसी के साथ होता है वो विशेष होता है, इसलिए जो विशेष है उसी को हम ग्रहण करना चाहते हैं, बस इतना सा अंतर है। हाँ जी, वो भी गौण है, क्योंकि वो तो दिशा तो हर जगह विद्यमान रहेगी, काल भी हर जगह विद्यमान रहेगा, क्योंकि अनुमान करो तो भी किसी न किसी दिशा में रह करके तो आप अनुमान करोगे, और जो शब्द प्रमाण से जो जानकारी आप प्राप्त करोगे वो भी किसी न किसी दिशा में रह करके तो जानकारी प्राप्त करोगे, तो उनका तो सर्वत्र विद्यमानता है, पर वो भी गौण कारण है, मुख्य कारण तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, ये कहना चाहते। देखिए सामान्य और विशेष की एक अपनी परिभाषा, सामान्य का मतलब है जो सबके साथ जुड़ता है वो सामान्य होता है, ठीक है ना, जो सामान्य होता है उसको गौण कहते हैं, और जो मुख्य होता है उसको मतलब जो विशेष होता है उसको मुख्य कहते हैं। हाँ जी, सामान्य का मतलब ये समझ लीजिए कि सबके साथ है इसलिए सामान्य। हाँ जी जी जी, अब रोज रोटी खाते हैं सामान्य, ठीक है ना, किसी दिन पराठा खाते तो विशेष है, तो मुख्य हो गया। आज मैं स्पेशल रोटी खा करके आया हूं, ठीक है ना, तो विशेष हो गया। तो जिसको हम विशेष कह रहे हैं यहां उसमें यहां मुख्य उसको माना जा रहा है। परंतु ये सामान्य यानी गौण और मुख्य अलग अलग दृष्टिकोण से इसका अर्थ होते हैं, इसी अर्थ को आप सब जगह नहीं लागू करना। इस प्रसंग में यहां सामान्य मुख्य का मतलब इस रूप में लेना चाहिए। हाँ जी, न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, उपेंद्र जी सूतार्थ, न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, जो पीछे पूर्व पक्षी ने कहा कि क्या बोलते हैं, ये जो हेतु है आपका ये अहेतु, तो सिद्धांत इसका खंडन कर रहे हैं, नहीं ये जो हेतु है हमारा पीछे दिया आपने 27वें सूत्र में वो अहेतु नहीं है, उसका कारण बता रहे हैं अर्थ विशेष प्राबल्यात् अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्राबल्य होने से। तो ये ना किसका निषेध हो रहा है, ना शब्द से अहेतु नहीं, कौन विरोध नहीं, जो सूत्र हमने दिया था सुप्त व्याज सप्त मनसाम इंद्रिया सन्निकर्ष निमित्तत्वात् वो गलत नहीं है। अच्छा आगे पढ़िए। नास्ति व्याघातो न ही आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं विचरति, नास्ति व्याघातो अर्थात विरोध नहीं है, ना ही आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं विचरति, आत्मा और मन का मन के सन्निकर्ष का आत्मा और मन का सन्निकर्ष यहाँ ज्ञान कारण होने के लिए विचार को प्राप्त नहीं होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को यहाँ प्रधानता दी जा रही है, प्रधान रूप से इसका ग्रहण हो रहा है। अर्थ विशेष प्राबल्यात् ही सुप्त व्यासत् मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति, अर्थ विशेष के प्राबल्य से अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से सुप्त व्यासत् मनसाम जो सोया हुआ व्यक्ति है या किसी अन्य विषय में अपने मन को लगाया हुए व्यक्ति है उसकी उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कभी अर्थ विशेषा कश्चित एव इंद्रियार्थ तस्य प्राबल्यम तीव्रता पटते, अर्थ विशेष शब्द को समझा रहे हैं कि कश्चित एव इंद्रियार्थम, जो अर्थ विशेष शब्द उसको कह रहे हैं कि किसी इंद्रिय का कश्चित एव इंद्रियार्थम, किसी इंद्रिय का अर्थ उसको अर्थ विशेष शब्द से कहा है, तस्य प्राबल्यम उस इंद्रियार्थ का प्राबल्य तीव्रता पटते यानी तीव्रता और पटुता तीव्र स्पर्श इत्यादि जो समझाया था वो ये उसका प्राबल्य है। तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम न आत्मनसो, वो जो अर्थ विशेष का प्राबल्य है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का विषय है ना कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष का विषय है, तस्मात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रधानम इति, इसलिए जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो यहाँ प्रधान है। सोमेश जी अग्रे, असति प्रणिधाने संकल्पे चासति, प्रणिधान के न होने पर और संकल्प के न होने पर सुप्त व्यासक्त मनसाम यत इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते, सोते हुए और व्यासक्त मन वाले को जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है तत्र मन संयोग भी कारण इति, वहां पर मन संयोग भी कारण होता है ऐसा मनसी क्रिया कारणम वाच्यमिति, तो मन में जो क्रिया कारण हुआ उसको कहना चाहिए अर्थात मन जब आत्मा ने किसी प्रकार की इच्छा या संकल्प किया नहीं, फिर मन कैसे उससे जुड़ गया, इसको बताना चाहिए आगे। हाँ जी, सत्यवीर जी, 29वां सूत्र, व्याहतत्वाद अहेतु। अभिप्राय क्या है? जो इन्होंने से अहेतु है। क्या कहा था वही तो बताइए ना, पूर्व पक्षी ने क्या? अच्छा आगे बताइए। यदि तावत क्वचित आत्मनो सन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वं न इष्यते, यदि कोई व्यक्ति आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण नहीं माने तो एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति होना यह मन का चिन्ह है, इसका विरोध होता है। एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती, हाँ, यह मन का चिन्ह है। हाँ जी, इसका विरोध होता है। न इदानीं मनसः सन्निकर्षम् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, क्योंकि मन का सन्निकर्ष इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष के लिए अपेक्षा नहीं है। कब मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा न करने पर एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति का ये तो ठीक है। मन संयोग अनपेक्षायां च युगपत् ज्ञान उत्पत्ति प्रसंग न इदानीं मनस सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, इसका अर्थ बताइए। मन का सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के लिए अपेक्षा नहीं है। कब कब अपेक्षा नहीं है? जो पहली बात की एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, जो मन का चिन्ह है उसके लिए उसका इसका कोई संबंध ही नहीं, मतलब इस रूप में जो आप बता रहे इस रूप में कोई संबंध नहीं है। ये जो कहना चाहते हैं ना कि इदानीं मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो न अपेक्षते, ये किसके लिए कहना चाह रहे? निरंजन जी, ये किस स्थिति में कहना चाह रहे? तो फिर अभी तक पूछ क्यों नहीं रहे थे, समझ में नहीं आए थे? वो हाथ खड़ा किया था, आपने देखा? अच्छा नहीं देखा है तो आप बोल करके बता दीजिए, मेरे को पूछना है। दूसरा प्रश्न चालू। हाँ जी, आत्मा मन संयोग। हाँ जी, आत्मा मन संयोग को स्वीकार न करने पर तो जो विरोध आएगा कि युग पर ज्ञान अनुपत्ति, उस विषय में कहा गया कि उस स्थिति में उदानी उस स्थिति में मनसा सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षित। हाँ जी प्रभुलाल जी, ये किस स्थिति में कह रहे हैं? न इदानीं मनः सन्निकर्षजम् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः अपेक्षते, हाँ जी आप बताइए। नहीं वो पंक्ति तो सभी लोगों ने पढ़ ली अभी, अब उसका अभिप्राय कह रहे हैं कहाँ अपेक्षित नहीं है मन का सन्निकर्ष। और मन के संयोग के हैं, आत्मा और मन के संयोग में। हाँ, जब आत्मा और मन के संयोग में इंद्रियार से निकल के समाधि, मतलब ये किस प्रसंग को लेकर के कह रहे हैं कि मन का सन्निकर्ष की मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं है? हाँ जी, जो बाह्य ज्ञान होता है, उस समय की बात। हाँ हाँ जी, पकड़ में आ रहा है? ये जो प्रसंग जो चल रहा है ना, बाहर से ज्ञान आया है, तो उस प्रसंग को लेकर के पूर्व पक्षी का आक्षेप है यहाँ पर। तो मन का सन्निकर्ष तो है ही नहीं। जब जहाँ मन का सन्निकर्ष नहीं होगा ना, तब तो अनेक जन एक साथ होंगे, क्योंकि आपका नियम बना हुआ है वहां पर। जब मन का सन्निकर्ष मानते हैं, तब जो है अनेक जन एक साथ नहीं हो सकते। और यहाँ बाहर से जब आपका ज्ञान आ रहा है, उस स्थिति में मन का सन्निकर्ष तो आपने माना नहीं है, इंद्रिया सन्निकर्ष को ही माना। उस स्थिति में तो अनेक जन एक साथ उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा, ये आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। ये उस स्थिति को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है। इसलिए आत्मा और मन के सन्निकर्ष को तो आपको मानना ही पड़ेगा। और ये बात ऐसा कह रहा है कि जैसा कि सिद्धांती इस कारण को नहीं मानता हो, सिद्धांती तो इस कारण को मानता ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल इतनी बात थी कि मुख्य और गौण, वो मुख्य और गौण को न ध्यान में रखते हुए केवल पूर्व पक्षी इस रूप में आक्षेप करता जा रहा है कि सिद्धांती सन्निकर्ष को मानता ही नहीं है, ये मान करके ये आक्षेप है। और रही बात न अर्थ विशेष प्राबल्यात, यह विशेष अर्थ की प्रबलता होने के कारण से उसको दिखाया है बाह्य विषय और इंद्रिय का सन्निकर्ष, तो उस स्थिति में फिर मन का सन्निकर्ष तो होगा ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता मन का सन्निकर्ष ना हो। मन का सन्निकर्ष फिर भी मानना पड़ेगा आपको। और कैसे मानेंगे, वहां आत्मा तो प्रेरित नहीं कर रहा है, मन को आत्मा प्रेरित तो कर नहीं रहा है, प्रयत्न गुण काम कर नहीं रहा है वहां पर, आत्मा तो सोया पड़ा है। फिर भी मन का सन्निकर्ष कैसे हो पाएगा? मन का सन्निकर्ष तो फिर भी मानना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर दिया है कि वह अदृष्ट, वह अदृष्ट उसको प्रेरित करता है ऐसा। क्योंकि एकदम शब्द आया बाहर से, ठीक है ना, एकदम शब्द आया है और वो इंद्रिय ने लिया है उस शब्द को। अब वो कैसे देगा मन को, क्योंकि मन तो जुड़ नहीं रहा इसको, क्योंकि मन को प्रेरित करना करने वाला तो है ही नहीं वहां पर। उस स्थिति में अदृष्ट प्रेरित करेगा उसको, अदृष्ट प्रेरित करते मन इंद्रिय के साथ जुड़ जाएगा, फिर वो लेकर के तुरंत आत्मा के पास ले जाएगा ऐसा। हाँ जी, हाँ अलग अलग ही है ना, वो तो उत्पन्न होता है ना। जब आत्मा सोया हुआ है या आत्मा किसी और में लगा हुआ है, उस स्थिति में अदृष्ट काम करता रहता है। सोने के अतिरिक्त तो मैं कहीं और विषय में लगा हुआ हूं, मेरा प्रयत्न भी उधर लगा हुआ, सब कुछ उधर लगा हुआ। नहीं, वह तो सोया हुआ था, अब तो मैं व्यासक्त मन भी हूं ना किसी, हाँ तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं। या तो व्यासक्त होगा, किसी ना किसी में व्यासक्त होगा, या सोया हुआ होगा, इसके अतिरिक्त कोई होता ही नहीं। तो इस स्थिति में अदृष्ट कार्य करता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या आत्मा नहीं काम करती उसमें? आत्मा तो किसी और में लगा हुआ है ना, वो कैसे काम करेगा? आत्मा तो किसी न किसी में लगा हुआ, या तो सोने में लगा हुआ है, या किसी में व्यासक्त है, किसी में और चीज में लगा हुआ है। फिर अचानक आकर के आप कुछ करोगे तो उसको मेरे को सुनना है, तो वो कैसे सुनूंगा मैं? तो अदृष्ट में काम करता है तब सुन पाता हूँ, ये कहना चाहते हैं। तो आत्मा काम नहीं करता, काम नहीं करता का मतलब बाह्य काम ऐसा कोई करता नहीं, करता नहीं ना। सोने का काम करता है, खाली नहीं रहता आत्मा, सुख ले रहा होता है। हाँ, सोते समय सुख ले रहा होता है। आत्मा खाली नहीं रहता, कभी याद रखना, आत्मा कभी खाली नहीं रहता, रह सकता। दिन हो रात हो जब तक शरीर में तब तक वो कभी खाली नहीं रहता। खाली तो वो बेहोश में रहता है या प्रलय अवस्था में रहता है, शरीर में रहता वो आत्मा कभी खाली नहीं रह सकता। सुख ले रहा होता है, हाँ ये कुछ नहीं, बस सुख ले रहा है, बस उसका काम सुख में लगा हुआ तो दूसरे का भान क्यों रखेंगे हम। जब आदमी टीवी में एकदम लगा हुआ है तो दूसरों का कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका क्यों भान रखेगा, बस टीवी में ही ध्यान है उसका। ऐसे ही सुख में इसका ध्यान है और क्या दे करना, सारे कामों से निवृत्त हो गया, ठीक है ना, सारे कामों से निवृत्त हो, निश्चिंत हो गए ना, अब मैं सो रहा हूं, बस सुख लूंगा, सोने का आनंद लूंगा। अब जो ये संकल्प किया है हाँ आत्मा ही संकल्प करता है, वो संकल्प बन जाता है ना, और संकल्प बन जाता है वो अदृष्ट के साथ जुड़ जाता है तो अदृष्ट में रह जाता है वो, फिर वो अदृष्ट जो है प्रेरित करता है मन को इंद्रियों के साथ में, फिर वो मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके उसको क्रियान्वित कर देता है, फिर जाग जाता है ऐसा। नहीं वैसे संकल्प जो है एक बार हमने कर लिया है ना, वो संकल्प अदृष्ट में बना हुआ है, इसलिए रोज हम उठ जाते भी, मतलब जो संवेदनशील नहीं होता है, जो लक्ष्य के प्रति जो जागरूक नहीं होता है वो रोज संकल्प नहीं करता है। संकल्प तो वो व्यक्ति करता है जो जागरूक रहता है, वो रोज संकल्प करता है। हाँ ऐसा दिन नहीं जाता कि जिस दिन वो संकल्प नहीं करता हो, वो रोज संकल्प करता है, भले ही रूटीन का है लेकिन रोज संकल्प करता है। बहुत लंबा चौड़ा संकल्प बैठ करके दो तीन मिनट का नहीं करता, बस एक विचार लाता है बस उठना है सुबह, ऐसा बस एक बार संक्षेप से संकल्प होता है उसका जो जागरूक व्यक्ति होता है। और जब हमको कहीं जाना है और कोई विशेष काम करना है तो हम विशेष रूप से संकल्प करते हैं, बैठ करके या खड़े होके जैसे भी लेट करके, हाँ मेरे को कल अमुक काम में जाना है इसलिए मेरे को जल्दी उठना है, मैं भूलू नहीं हूँ, मेरे को जरूर याद आना चाहिए, ऐसा विशेष संकल्प करके सोते हैं। तो जो अजागरूक व्यक्ति होता है वो कभी ना कभी संकल्प तो करता है ना, उसका अदृष्ट बना हुआ रहता है, वो अदृष्ट उसको रोज उठाता रहता है ऐसा। हाँ जी तो कई बार उठता है थकावट महसूस होती जी, तो नहीं उस समय दुख अनुभव कर रहा था, हाँ यानी सोते समय या तो दुख अनुभव करता है या सुख अनुभव करता है या बेखबर होकर के सोता है, यानी मोह का अनुभव करता है, वहां पर तमोगुण का अनुभव करता है इसलिए उसको कुछ पता नहीं लगता। स्वप्न तब आते हैं जब नींद पूरी नहीं होती है, यानी ना तो पूर्ण निद्रा होती है ना पूरा जागृत होता है, दोनों की बीच की जो स्थिति होती है वो स्वप्न अवस्था होती है। आत्मा तो है रहता है, वह मन के साथ जुड़ा रहता है, जैसे सोते वक्त मन के साथ जुड़ करके सुख ले रहा होता है, अब वो सुख नहीं ले पा रहा है क्योंकि पूरी नींद है नहीं, यानी सभी इंद्रियों में विश्राम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सभी इंद्रियां काम करना बंद नहीं किया वहां पर, ठीक है ना, इसलिए वो आधी नींद जिसको कहते हैं उस स्थिति में वो मन के साथ जुड़ करके मन में जो भी संस्कार है ना उनको देखता रहता है, और जो संस्कार अच्छा लगता है तो उसी में लगा रहता है, ऐसा है। हाँ ऐसा ही होता है, मतलब हाँ पिछला ही रिकॉर्डिंग ही देखता है वो, मतलब वो सारे संस्कार तो मन में, उनमें से जो भी उसको अच्छा लगता है जिससे ज्यादा प्रभावित रहता है, और वो जो ज्यादा प्रभावित रहे ना वो अचानक ऐसा नहीं होता है, वो भी सुनियोजित होता है, जो दिन में जो भी कर रहा होता है उसका प्रभाव रहता है वहां पर, उस रिकॉर्डिंग का प्रभाव रहता है वहां पर, दिन में जैसा विचार उनका होता है जैसा देखता है, चाहे देख करके या सोच करके या पढ़ करके जो भी है, जो प्रधान रहता है जो दिन भर का उसमें जो प्रधान होता है उसके साथ अधिकांश जुड़ता है व्यक्ति, और कभी कभी पीछे का भी आ जाता है, जो पीछे के प्रबल संस्कार होते हैं वो भी वो रिकॉर्डिंग में बार बार वो ही आ जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है व्यक्ति। आगे का मतलब जो होने वाला है वो भी नहीं बार दी जाता है। तो उसके बारे में भी तो सोचा है ना, होने वाले के बारे में तो पहले आपने सोचा हुआ होता है ना, वही बात है, स्वप्न कभी भी दृष्ट होता है, अदृष्ट स्वप्न कोई नहीं होता है, अदृष्ट स्वप्न का मतलब है जिसके बारे में आपने ना सोचा है, ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना बोला है, ना सुना है, कुछ भी नहीं किया, ऐसी कोई ऐसा कोई स्वप्न नहीं आता है। कोई व्यक्ति मरने वाला में नहीं पता, वो मरेगा स्वस्थ एकदम, और वो मरने वाला मतलब अगले दिन ही मरेगा, दो ही बात करेगा, और हमारे स्वप्न में नहीं मरेगा। तो उसके बारे में सोचा है ना, वो मरेगा ऐसा कुछ सोचा है तभी तो होगा। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आप कभी अच्छा मैं मर भी सकता हूं ऐसा कभी आपने सोचा नहीं? सोचा बोलो, अपने विषय में, अपने विषय में या किसी ना किसी के व्यक्ति के विषय में आपने कभी सोचा ना ये मर भी सकता है? सोचा है नहीं? सोचा है? इधर उधर मत जाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। किसी के मतलब किसी के भी बारे में कभी आपने नहीं सोचा कि ये मर भी सकता है, ये बूढ़ा हो गया या इसको ये रोग हो गया या इस फलाना, कुछ ना कुछ तो होता है ना। किसी के बारे में आपने नहीं सोचा ये असंभव है, आप ऐसा हो नहीं सकते, आप बहुत शाने हैं? आपने जरूर सोचा है, आपने जरूर सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, भले ना हो, अपने बारे में आपके निकट में कभी ना कभी अब तक जब से होश में आए तब से लेकर आज तक आपने किसी ना किसी के बारे में जरूर सोचा है। आपको याद नहीं है, मैं क्या करूं? अब आप मान लीजिए आप किसी सब्जी के बारे में नहीं सोचा क्या? सोचा है ना, किसी रोटी के बारे में, किसी खाने पीने के बारे में नहीं सोचा? ऐसे मरने के बारे में भी सोचा है, ये हो नहीं सकता आपने नहीं सोचा कभी। आपको पता लगे, सुनो पहली बात, आप कभी कोई मर गया उसको स्मशान में ले गए, आपको पता लग गया ये मर गया, हाँ ठीक बात है जी, सभी को मरना है, मेरे को भी मरना है एक दिन, बोलते नहीं बोलते ऐसे? अपने बारे में या किसी और के बारे में कभी ना कभी और अवश्य सोचा है, बोला है या कुछ तो किया है, उसका संस्कार पड़ जाता है, वही उस समय आ जाता है। मरने का संस्कार पड़ा है, उस व्यक्ति का संस्कार पड़ा है। उसमें क्या होता है कि स्वप्न में नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है ना, इधर का उधर, उधर के इधर जोड़ देता है, इसलिए ऐसा दिखता है आपको, ठीक है ना। हाँ, वहाँ एडिटिंग जो है ना ढंग से नहीं कर पाता व्यक्ति। हाँ, मतलब एडिटिंग तो जागृत अवस्था में ठीक से करता है, वहां पर नियंत्रण नहीं रहता है ना। जैसे एक चित्र है जिसमें हाथी है, हाथी का चित्र है बहुत बड़ा ऐसा कागज में, और एक छोटा सा बच्चा है उस चित्र से खेल रहा है, तो उसका चाचा ताऊ या कोई भी उसको चिढ़ाने के लिए, बच्चों को चिढ़ाने वाले भी होते हैं ना, चिढ़ाते हैं उनको मजा भी आता है, तो वो आकर के उस चित्र को फाड़ दिया, कई टुकड़े करके फेंक दिया, वो बच्चा रोने लगा, उसकी माँ या उसको देखभाल करने वाले जो भी हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसको हम पूरी दोबारा इसको जोड़ सकते हैं, अब जोड़ लो, आपको पता है हाथी क्या होता है, तो जोड़ने लगता है। अब उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना सोच नहीं है कि किस तरह का उसको जोड़ना चाहिए, इतना उसका समझ नहीं है, तो पूंछ की जगह सूंड को लगा दिया। होता नहीं होता ऐसा? बस यही स्थिति यहां तो अज्ञान कारण है, ठीक है ना, यहां अज्ञान कारण है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और स्वप्न में हमारे को अनियंत्रण कारण होता है, वह नियंत्रण नहीं होता है, तो उस अनियंत्रण से हम किसी को किसी के साथ जोड़ देते हैं। हमने पक्षी को उड़ते हुए देखा, हमने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं विचारा, कभी नहीं लिखा, कभी नहीं सुना कि आदमी उड़ता है ऐसा, अपने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन ये तो सोचा कि पक्षी उड़ता है, देखा भी है, प्रत्यक्ष भी किया है, तो पक्षी को उड़ते हुए देखते ही, कुछ ना कुछ उड़ते हुए लोगों को देखते ही, हम जो भी प्राणी है उड़ते हुए देखते ही है। अब स्वप्न में खुद को उड़ता हुआ देखेंगे आप, तो उसके पंखों को अपने साथ, मतलब पक्षी के संस्कार में से अपने वाले में दोनों को एक जोड़ दिया, कुछ उसका अंश जोड़ दिया, कुछ अपना अंश जोड़ दिया, और खुद को उड़ता हुआ देखेंगे वहां पर, ऐसा होता है। अच्छा, मतलब तो पक्षी के रूप में अपने आप को उड़ते हुए देखेंगे, आदमी के रूप में थोड़ा उड़ते हुए देखेंगे। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, बात पर रहो। जो आप कहें ना पिछले जन्म में पक्षी रहा, अब उड़ता हुआ देख रहा हूं, तो इस जन्म में आप पक्षी के रूप में उड़ता हुआ देखेंगे अपने आप को, मनुष्य के रूप में उड़ते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, ये याद रखना। मतलब कम से कम हाँ पक्षी की आकृति में उड़ते हुए देखेंगे ना, ये थोड़ा कि मनुष्य के रूप में उड़ते हुए आप देखेंगे, ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। तो स्वप्न में नियंत्रण न होने से जो भी हमको स्वप्न आते हैं वो किसी ना किसी रूप में दृष्ट होते हैं। अचेतन मन का मतलब मन तो एक ही है, मन का मन ही काम कर रहा है वहां पर, उसमें अनियंत्रण है, मतलब नियंत्रण नहीं है उस पर, आत्मा का नियंत्रण नहीं। अचेतन मन का मतलब होता है जो जिसमें आत्मा समझ पूर्वक मन के साथ जुड़ता नहीं है। यानी अभी मैं जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं ये समझ पूर्वक कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब समझदारी से कर रहा हूं, यूं कहना चाहिए, ज्ञान पूर्वक कर रहा हूं, जुड़ रहा हूं मन के साथ में, लेकिन ज्ञान पूर्वक समझदारी से जुड़ रहा हूं। वहां समझदारी से नहीं जुड़ता आत्मा, उसको अवचेतन मन कहते, क्योंकि चेतना आत्मा की है ना, मन में कोई चेतना तो होती नहीं है, तो अवचेतन मन चेतन मन क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये तो परिभाषा उन लोगों के साथ में है जो आधुनिक विज्ञान को मानने वाले, वहां तो आत्मा कोई अलग होती नहीं है, इसलिए वो मन को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए उसके भेद कर दिया, चेतन मन अवचेतन मन वो मन, ऐसे तीन मन बना दिया उन्होंने। हाँ जी, सोते हुए समय इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, उससे फिर मन को सन्निकर्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो उसमें दिया गया कि अदृष्ट चीज है। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रक्रिया इंद्रिय और सन्निकर्ष की तरफ से प्रारंभ होती है ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाने के लिए, या अदृष्ट प्रेरित करता है और तब वो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष उसको मालूम पड़ता है, तो किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है? मतलब एक तो आत्मा से प्रक्रिया चलती हो तो सबको पता है, इच्छा वाली, और दूसरी प्रक्रिया है कि अर्थ इंद्रिय के साथ आता है, फिर इंद्रिय के साथ आते ही वह मन के अंदर अदृष्ट बना रहता है ना, तो अर्थ जैसे इंद्रिय के साथ आया तो वो अदृष्ट एकदम प्रेरित कर देता है मन को। तो अदृष्ट ने मन को प्रेरित किया या इंद्रिय सन्निकर्ष ने अदृष्ट को प्रेरित किया? एक ही बात है, नहीं, मतलब वो प्रेरित कर, मतलब प्रेरित करने वाला नहीं होता इंद्रिय, ये याद रखना, इंद्रिय प्रेरित करने वाला नहीं होता है किसी भी प्रकार से, उसको जो अदृष्ट जो भी पदार्थ है उसको ऐसा अनुभव तो उसी को होगा ना कि कुछ ना कुछ हुआ, फिर वो मन को प्रेरित करेगा, ज्ञान तब होगा। हाँ, तो वहाँ अदृष्ट है, वहाँ पर वहाँ अदृष्ट है, मन भी है, सब तो इकट्ठे ही रहते हैं ना, तो उस स्थिति में जैसे अर्थ आ गया, अर्थ आते ही वो अदृष्ट जो है मन को प्रेरित कर दिया, ठीक है ना, मन को प्रेरित कर दिया तो मन ने उसको ले लिया, उस आए हुए अर्थ को, फिर वो मन आत्मा के पास जाता है। अदृष्ट ने इंद्रिय सन्निकर्ष को कैसे प्रेरित किया जबकि मन बीच में नहीं जुड़ा था? ज्ञान वाली जो बात है, ज्ञान तभी होगा अदृष्ट अर्थात आत्मा, आत्मा का एक गुण है अदृष्ट, तो इंद्रिय सन्निकर्ष आत्मा तक कैसे पहुंच गया बिना मन के? बिना मन के इंद्रिय सन्निकर्ष आत्मा तक, क्योंकि आत्मा के उस गुण ने प्रेरित किया है मन को। नहीं नहीं, पहले अर्थ तो इंद्रिय के पास आ गए है ना, इंद्रिय के पास तो अर्थ आ चुका है, अब ये इस अर्थ को आत्मा तक ले जाना है, मन तो जुड़ा नहीं है वहां पर, ठीक है ना, उस स्थिति में उस अदृष्ट मन को प्रेरित करता है उस अर्थ को जोड़ने के लिए। तो अदृष्ट और सन्निकर्ष में आपस में संबंध हुआ ना, क्योंकि अदृष्ट और सन्निकर्ष किसी प्रकार से जुड़े तब अदृष्ट को पता लगा ना कि मन को जोड़ना है। क्या क्या कह रहे हैं? अदृष्ट अदृष्ट और इंद्रिय सन्निकर्ष में कोई ऐसा संबंध हुआ, अदृष्ट को ये पता लगा कि कुछ ज्ञान होना है। हाँ, ऐसा मान लेना, कोई तो दिक्कत नहीं। ज्ञान जो हुआ अदृष्ट को, वो बिना मन के कैसे हुआ, क्योंकि ज्ञान तो मन का लिंग है। क्या अदृष्ट को जो ज्ञान हुआ इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, के मन को जोड़ना है, तो ये जो अदृष्ट को ज्ञान कैसे हुआ बिना मन के, मेरा प्रश्न। अदृष्ट को कैसे हुआ बिना मन के? बिना मन के, क्योंकि वो आत्मा का गुण मान लेते हैं ना, इसको आत्मा का भी गुण माना जा रहा है, तो फिर आत्मा का और ऐसा है, ये गुण दोनों के हैं, ये मतलब मन का भी गुण है और आत्मा का भी गुण है, इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं आत्मनि गुणांतरम, ये आत्मा को माना जा रहा है, यानी आत्मा और मन को अलग नहीं मान रहे, यहाँ पर एक ही मान करके चल रहे हैं, एक का मतलब दोनों एक साथ रहती है, इसलिए एक माना जाता है, क्योंकि आत्मनि गुणांतरम कहा, यह आत्मा में रहने वाला गुण कहा जा रहा है इसको, तो आत्मा में रहता है, तो आत्मा में तो कोई बाहर से आकर के नहीं रह सकता, सब कुछ रहते हैं मन के ही अंदर है, मतलब आत्मा के पास जो इच्छा आदि जो भी गुण है वो नहीं, वो मन आत्मा के स्वाभाविक है, आत्मा में रहेंगे, और ये जो जो जो ऊपर से उत्पन्न होने वाले ना, उत्पन्न होने वाले जितने भी है वो सब मन में रहते हैं, उत्पन्न होने वाले जितने भी वो मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते, तो ये जो गुण है वो मन का गुण है। हाँ जी, मतलब आत्मा तो उसके साथ जुड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, इस रूप में मान। ज्ञान भी तो उत्पन्न नहीं होता है। हाँ जी, ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो वो तो मन का स्वाभाविक गुण नहीं होता। हाँ जी, जैसे आपने कहा था कि जो आत्मा के स्वाभाविक गुण है वो तो उसके स्वाभाविक है जो गिनाए गए, बाकी जो उत्पन्न होने वाले हैं वो मन में रहते हैं, इस कारण से आत्मा में कहे जाते हैं। हाँ जी, ज्ञान भी तो उत्पन्न ही होता है। उत्पन्न होता है, हाँ, तो मन में रहता है ना। आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। देखिए, स्वाभाविक ज्ञान अलग है, उत्पन्न ज्ञान अलग है, दोनों को एक इकट्ठा मत मिलाओ। तो यही पे चर्चा है कि आत्मा का जो ज्ञान गुण है, तो आत्मा को बीच में मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, आत्मा का भी संयोग है, ये मानना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब जो ज्ञान है वो इसी रूप में है कि बाहर से ज्ञान आता है, उसकी अनुभूति आत्मा करती है। हाँ ठीक है, इसलिए आत्मा का ज्ञान गुण है, तो फिर वो तो उत्पन्न होने वाला है, आत्मा स्वाभाविक कैसे हो गया? भाई, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक, मतलब आत्मा का अपना भी तो ज्ञान है ना। आत्मा का अपना ज्ञान, हाँ जी, आत्मा का भी अपना ज्ञान है, आत्मा को चेतन माना जा रहा है ना, ज्ञान स्वरूप माना जा रहा है ना, तो उसका भी तो अपना ज्ञान है। क्या ज्ञान? मैं हूँ, वो तो अहंकार है। नहीं, अहंकार के माध्यम से अनुभव करता है, तो ज्ञान उत्पन्न ही होता है ना, वो भी तो उत्पन्न नहीं होता है, यही तो आपको समझना है, उसमें है लेकिन अनुभूति अहंकार के माध्यम से हो रही, बस इतना अंतर है। ऐसे ही जो ये जो अदृष्ट है, है तो उसी का, लेकिन क्योंकि मन के कारण से उसको उसकी अनुभूति होती है। हाँ, तो उसमें मना किसने किया है? वो भी स्वाभाविक होना चाहिए। नहीं, ये नियम नहीं है स्वाभाविक होना है, क्योंकि स्वाभाविक गुण अलग होते हैं, नैमित्तिक गुण अलग होते हैं। आत्मा का अगर मानेंगे तो सबको होना चाहिए, फिर वो ऐसा नहीं होता, वो उत्पन्न होता है। ज्ञान, ज्ञान में एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न होता है, बहुत कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान में ये भी ऐसी स्थिति है, वो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता रहता है, उत्पन्न होता है, नष्ट भी होता रहता है। हमको बहुत कुछ ज्ञान हुआ था, अब है ही नहीं है, नष्ट हो गया, इस रूप में। तो वो जो भी उत्पन्न होता है वो मन में रहता है, तो ज्ञान भी मन में रहता है, ये न्याय दर्शनकार ने भी पीछे बताए थे ना। हाँ, पर जो ज्ञान, ज्ञानवान आत्मा को इसलिए कहा है क्योंकि उसका अपना भी स्वाभाविक ज्ञान होता है ना आत्मा का, तभी तो उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना। स्वाभाविक ज्ञान कैसे होता है ये पता नहीं चला, कैसे होता है का मतलब स्वाभाविक क्या ज्ञान होता है? स्वाभाविक ये नहीं है मैं हूं, ये जो मैं वाला जो ज्ञान है वो किसका है? अहंकार, अहंकार के कारण अनुभव होता है। मैंने मना किया कि अहंकार के कारण से नहीं होता है, प्रश्न को नहीं प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं मैं हूं, ये जो ज्ञान है मैं वाला जो ज्ञान है वो किसका है? आत्मा का है। तो आप कह रहे हैं तो अहंकार के कारण से होता है, आप ये कहना चाहते हो अहंकार का गुण है? आप क्या कहना चाहते हैं अहंकार को ला करके बीच में? अहंकार का यहाँ ये बात हो रही कि इसकी अनुभूति खुद आत्मा करता है, ये बात हो रही है? नहीं हो रही ना, फिर अहंकार को क्यों ला रहे हैं बीच में? उत्पन्न नहीं हो रहा, अहंकार अनुभव करा रहा है। आत्मा में जो ज्ञान है उसका अनुभव जो है आत्मा को अहंकार कराता है, इसलिए कराता है क्योंकि स्वयं समर्थ नहीं है, अपने ज्ञान को अनुभव करने में स्वयं समर्थ नहीं है। वो है तो उसमें ज्ञान, लेकिन उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई साधन मिले तब समर्थ हो जाता है, बिना साधन के वो समर्थ नहीं होता है। अगर अहंकार के कारण से कह करके क्या कहना चाहते हैं, वो उत्पन्न होता है ऐसा कहना चाहते हैं, तो मैं तो आत्मा है ये भी ज्ञान जो है अहंकार के कारण से होता है, इसका मतलब आत्मा भी उत्पन्न होता है? मतलब आत्मा को उत्पन्न नहीं मानते हैं और उसका गुण को उत्पन्न मानते हो आप? ज्ञान को कह रहा हूं मैं, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभूति जो उत्पन्न होती है, उत्पन्न ही होती है अहंकार के कारण। अनुभूति उत्पन्न नहीं होती है, अनुभूति हो रही है, जो पहले से जो ज्ञान है उसका वो अनुभव कर रहा है, बस इतना अंतर है, जो पहले से उसको अनुभव कर रहा है। आत्मा को आत्मा का सत्ता का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना, मैं हूं, मैं एक पदार्थ हूं, ये जो अनुभव हो रहा है वो अहंकार के माध्यम से हो रहा है, जो पहले से है उसके पास में। अगर वो अहंकार नहीं हो तो उसको अनुभव ही नहीं हो सकता, अगर आप ये कहना चाहते ये उत्पन्न होता है तो फिर आत्मा में कोई गुण ही सिद्ध नहीं होगा। आत्मा में आत्मा तो निर्गुण होगा, कोई गुण नहीं है उसमें, ये मानना पड़ेगा। ऐसा कोई पदार्थ होता ही नहीं है बिना गुण के, नहीं होता है ना, तो फिर क्या गुण है उसमें बताओ, क्या गुण है? तो फिर आप ये क्यों कहना कह रहे हैं कि ये उत्पन्न होता है? ये उत्पन्नता का प्रश्न ही नहीं है, केवल जो है उसको जानना, वो उसके माध्यम से जाना जा रहा है। तो माध्यम से जानने से वो उत्पन्न होता है या उसका नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता है। उत्पन्न होता है ये तो सिद्ध होता है, यही तो आपको ये तो देना पड़ेगा, ये कैसे उत्पन्न होगा? संसार के सारे पदार्थ होते हैं, बस केवल उनकी अनुभूति होती है कि ये हैं, उसको उत्पन्न जान मानते हैं। किस जान को उत्पन्न क्यों नहीं मान सकते? किसको? आत्मा जो भी जान करता है। मैंने पदार्थ को देखा, ये है, ये जान हुआ, इसकी सत्ता के बारे में चर्चा नहीं चल रही, बस इसकी सत्ता है, उसका ज्ञान मुझे हुआ, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान मेरा नहीं है, उन पदार्थों का है। जो दूसरे पदार्थों का ज्ञान होता है वो तो उत्पन्न होता है, जो खुद का ज्ञान है वो उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, इस बात को समझो। हाँ, क्योंकि दूसरे पदार्थ का ज्ञान तो उत्पन्न ही होगा, क्योंकि वो ज्ञान मेरे पास थोड़ा है तो उसका ज्ञान है। हर पदार्थ का अपना ज्ञान होता ही है। आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसके बल एक ही ज्ञान के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपने को नहीं, उसमें इतना ही जान है, मैं इच्छा स्वरूप हूँ, ये भी जान है, मतलब अपने आप को ही जानता है। हाँ, बस इतना ही जान है उसका, इसलिए तो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, उसका तो बहुत थोड़ा सा जान है, तो इसी कारण से तो जान स्वरूप कहते हैं। हाँ, और किस कारण से कहेंगे? इसी कारण से कहते हैं। नहीं, वो तो सब नैमित्तिक ज्ञान है ना, किस तरह का खाना, वो सब नैमित्तिक ज्ञान है। नैमित्तिक ज्ञान? हाँ, उत्पन्न ज्ञान है, वो आपको बताएंगे तो हो रहा है। जो पशुओं में ज्ञान होता है वो भी तो होता है, मतलब स्वाभाविक का मतलब अपेक्षा से है, वो परमात्मा ने उनको इतना ज्ञान उस तरह करने का इतना उनमें अंतर्निहित करके भेजा है उनको, इसलिए उनको वो होता है। स्वाभाविक का मतलब है, ये तो अपेक्षा से बोल रहे हैं कि मनुष्य की अपेक्षा से उसको बोला जा रहा है, बाकी वो उसको खाना पीना ये है उसका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, वो उस ईश्वर ने उनको वैसा जना करके भेजा है, उस तरह का उनको उत्पन्न करके भेजा है, वो स्थिति उत्पन्न की है भगवान ने, ऐसा ये कर सके, क्योंकि बाहर से वो ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए उनको इतना ज्ञान दे करके भेजा, यूं कहना चाहिए। हाँ जी, ये तो है ही है, रोना कोई अपने आप का खुद का ज्ञान थोड़ा होता है, इतना तो कुछ स्वाभाविक है जो मनुष्य को भी दिया है, और उनसे थोड़ा ज्यादा जो है पशुओं को दिया है, वही है, तो कुछ स्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक का मतलब कुछ स्थितियां तो उत्पन्न करके भेजेगा, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो उसको भूख लगेगी तो उसको कुछ ना कुछ समस्या लगेगी, दुख होगा, उस दुख को कैसा अभिव्यक्त करेगा, वो रो करके अभिव्यक्त करेगा, इस तरह का ये कुछ स्वाभाविक है। पर जितना स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य को दिया है उतने से वो कुछ भी नहीं कर सकता, उससे ज्यादा ज्ञान पशुओं को दिया है, ताकि वो तैर भी सकते हैं, वो और भी बहुत सारे काम करते हैं, उनको कोई सिखाने वाले नहीं होते, बस वो करते हैं, अपने आप करते हैं, कुछ सीखते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो कैसे शिकार करना, कैसे क्या करना, वो कुछ थोड़ा बहुत तो सीखते हैं, पर वो उनका जो सीखना भी वो सीमित तक है, जितना वो सीखने का उनका सामर्थ्य भगवान ने दिया उतना ही कर पाते हैं, मनुष्य की तरह वो नहीं कर पाते। बच्चे जैसे छोटे रहते हैं तो उनको भूख लगता है तो वो रोते हैं, तो क्या वहां पर ऐसा ज्ञान होता है कि मुझे भूख लग रहा है इसलिए वो रोता है? ऐसा ज्ञान नहीं होता है, बस उनको कुछ उनको बस दुख हो रहा है, क्योंकि वो पेट में कुछ उनको समस्या आ रही है, कुछ पूर्ति करनी है उसको, उस कारण से उनको दुख कष्ट हो रहा होता है, और उनको जब खिलाते हैं वो कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए रोना बंद कर देते हैं। तो फिर उनको जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट का उनको ज्ञान हो रहा है क्या? हो रहा है ना, तभी तो रो रहे हैं। वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे भूख लग रहा है या कुछ, भूख के कारण से उनको रोना नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कष्ट हो रहा है ये तो समझ रहे हैं ना, कुछ समस्या तो हो रही है, क्योंकि शरीर में वो रह रहा है ना, शरीर अगर ठीक रहेगा तो उनको रोना आदि नहीं आएगा, शरीर ठीक नहीं रह रहा है उसके कारण से वो, जब शरीर अव्यवस्थित हो रहा है तो उनको कष्ट हो रहा है, बस कष्ट हो रहा है इसलिए रो रहे हैं, शरीर के अव्यवस्था के कारण से मेरे कष्ट हो रहा है, ये अनुभूति नहीं हो रही उनको, ठीक है ना। इतनी अनुभूति हो रही है कि शरीर व्यवस्थित ना होने कारण से वो सहन नहीं कर पा रहे उस कष्ट को, इसलिए वो रो रहे। इतनी अनुभूति साधारण अनुभूति रहती है। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? चौबीस प्रकार के। हाँ जी, हाँ जी, 24 गुण बताए ना सत्यात प्रकाश में, आत्मा के स्वाभाविक शक्तियां। वैशेषिक वाले नहीं है, आत्मा की अपने स्वाभाविक गुण जो सत्यार्थ प्रकाश के नौवें समुल्लास में बताए ना, आत्मा के 24 प्रकार के गुण हैं, उनको शक्ति के रूप में बोला है। हाँ, सभी में रहते हैं, वही रहते हैं। पैदा तो बहुत कुछ होते हैं, वो बाहर रहते हैं, मन में रहते हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है। जैसे द्वेष है, द्वेष जो है पैदा होने वाला भी है और स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक तो आत्मा में रहता है और पैदा होने वाला जो है मन में रहता है, ऐसा। इसलिए द्वेष दो प्रकार का है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, जो स्वाभाविक है वो अविद्या वाला द्वेष नहीं है, वो विद्या वाला द्वेष है। मेरे को दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहता हूं मेरा, ये भी एक द्वेष है, लेकिन ये स्वाभाविक है, ठीक है ना। मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, ये अस्वाभाविक है। मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, ये अस्वाभाविक है। पर मेरे को दुख नहीं चाहिए, ये तो स्वभाव है, ऐसा तो सभी चाहते हैं। ऐसा दुख किसी को नहीं चाहिए, दुख से दूर रहना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं, दुख के प्रति द्वेष करते हैं, ये सब में एक जैसा रहेगा। लेकिन मैं इनसे बात नहीं करना चाहता हूं, ये मेरे सामने ना रहे, ये जो द्वेष है ये अस्वाभाविक है, यानी अविद्याजन्य। जी, अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है, दुख की सत्ता अलग है और सुख की सत्ता अलग है। ये सभी जो भी है। हाँ जी, समय फिर बिजली चली गई क्या? हाँ जी, तो प्रारंभ करें अपने पाठ को। हाँ जी, माता जी ने जैसे एक प्रश्न पूछा था कि जो इसके अदृष्ट का जो उदाहरण है, इनमें दो उदाहरण दिए हैं, सुप्त और व्यासक्त। हाँ, तो मेरे को तो अभी तक तो यही दिख रहे हैं, अगर हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे कहा ना कि ये अगर ज्ञान की उत्पत्ति ना हो, ये जो अदृष्ट है ये प्रेरित ना करे मन में, तो संयोग का अभाव हो जाएगा, फिर ज्ञान उत्पत्ति ना होने से सर्वार्थता निवृत्त हो जाएगी। तो सर्वार्थ के लिए होता है तो लगभग सभी जगह इसको धर्म मिल जाने चाहिए, क्योंकि सर्वार्थ होता है। सर्वार्थ का मतलब ये नहीं है, सर्वार्थ का मतलब केवल इतना है कि अदृष्ट से सब कुछ उत्पन्न होता है। सब कुछ क्या? द्रव्य उत्पन्न होता है और कर्म उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं, इसका ये मतलब है। मतलब सृष्टि जो उत्पन्न होती है। हाँ जी, इस प्रश्न के साथ इसको क्यों जोड़ा है? इसका अर्थ है पहले इस बात को समझो, ये इसलिए जोड़ा है, अगर अदृष्ट नहीं जुड़ रहा है वहां पर, ठीक है ना, तो उसका प्रयोजन जो है ना मन के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो मन प्रेरित ही नहीं करेगा, तो कर्म ही नहीं होंगे, कर्म ही नहीं होंगे तो फिर ये सो सृष्टि की उत्पत्ति और उसमें द्रव्य गुण आदि का बनना, ये सब बनेंगे नहीं, ये सर्वार्थता बताया जा रहा है। तो वो तो जिसमें आत्मा जुड़े उससे हो जाएंगे। हाँ जी, आत्मा तो जुड़ ही नहीं रहा था ना यहाँ पर, जुड़ेगा तब हो जाएंगे, जुड़ेंगे तब हो जाएगा। उसके जुड़े बिना भी तो कर्म हो रहे हैं ना, उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने कारण बताया कि सृष्टि, जैसा आप कह रहे हैं कि सृष्टि नहीं बनेगी, इसलिए सृष्टि क्योंकि इसी के कारण बनती है, इसलिए इसको सर्वार्थता कहा गया। ये सब सब कुछ के लिए होता है। सब कुछ का मतलब है जो भी उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य के रूप में, एक गुण के रूप में, कर्म के रूप में, वो नहीं बन पाएंगे, इस रूप में सर्वार्थ है। हाँ जी, इन्होंने इसकी सर्वार्थता नष्ट हो जाती है, इसके पीछे इन्होंने एक हेतु दिया कि अगर ये मन को प्रेरित ना करे तो संयोग का अभाव हो जाएगा, ज्ञान उत्पत्ति नहीं होगी, तो इसकी सर्वार्थता नष्ट हो जाएगी। एक को लेकर के इन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो रहा इसके सर्वार्थता नष्ट हो जाएगी, तो इससे सृष्टि का क्या संबंध? ऐसे तो बहुत सारे काम है जो ये नहीं इसके बिना दृष्टि के होते हैं, तो सर्वार्थता तो फिर भी नष्ट हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अदृष्ट जो भी बनता है ना, वह सारा अदृष्टि बनता है, जितने भी कर्म कर रहे हैं उन सबको अदृष्ट कहते हैं, तो अब अदृष्टि नहीं बन रहा है, अदृष्ट बनने की बात नहीं है यहाँ। पहले तो सुनिएगा ना, जब अदृष्ट जो है मन को प्रेरित नहीं करता है तो मन जो है कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं काम करेगा तो फिर कर्म ही उत्पन्न नहीं होंगे, कर्म नहीं बन पाएंगे। जब कर्म नहीं बन पाएंगे तो फिर सृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाएगी? जो कर्म होते हैं वो दृष्टि के कारण से होते हैं। और क्या? यही तो मैं कह रहा था। हाँ। माता जी ने कहा था दृष्टि के उदाहरण कहाँ कहाँ, ये केवल दो ही हैं क्या? आपने कहा था केवल दो ही जगह दृष्टि के उदाहरण देखेंगे, सुप्त और व्यासक्त में। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अदृष्ट मतलब ये सुप्त व्यासक्त के अलावा और कोई उदाहरण? हाँ, सुप्त और अजी जहाँ पे अदृष्ट कार्य करता हूँ किसी भी क्रिया, वो तो सभी क्रियाओं में करता है दृष्ट, केवल सुप्त व्यासक्त के प्रत्यक्ष के होने की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है या तो केवल यहाँ सुप्त व्यासक्त को लेकर के जो बताया जा रहा है, इस तरह का उदाहरण तो और नहीं है ये मैंने कहा। मतलब जैसे या तो व्यक्ति सो जाए, उस स्थिति में बाहर बाह्य इंद्री जो है मतलब बाह्य अर्थ इंद्री के साथ जुड़ता है, बाह्य बाहर की ओर से जो ज्ञान होने की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया या तो आत्मा सो जाए, ठीक है, उस स्थिति में बाहर का अर्थ इंद्री के साथ जुड़ता है, एक तो ये स्थिति है, अथवा व्यासक्त हो जाए व्यक्ति, किसी न किसी विषय में व्यासक्त हो जाए, तब फिर अचानक कोई अर्थ आ गया तब उसके साथ जुड़ता है। ये दो उदाहरण हैं जो बाहर से जुड़ने वाले, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इन दो उदाहरणों के अतिरिक्त बाहर से जुड़ने वाले और कोई उदाहरण मेरे को नहीं दिख रहे हैं, इस बात को लेकर के कहा। बाहर से तो इन दो स्थितियों में जुड़ते हैं, तो और उदाहरण कहां से मिलेंगे? तो मैं यही तो कहा, और कोई उदाहरण नहीं है। सुप्त और व्यासक्त स्थिति में ही बाहर से हमें कुछ जो चीजों का ज्ञान होता है वो बाहर से इन्हीं दो स्थितियों में होता है। तो माता जी का जो पूछ रही थी वो प्रश्न ये था कि अदृष्ट जब कार्य कराता है उनके साथ जुड़ करके, उसके क्या क्या उदाहरण और हो सकते हैं? ऐसे तो बहुत हो सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना, रोटी बना रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं और वहाँ रोटी की क्रिया कर रहे हैं, वहाँ अदृष्ट जुड़ करके काम कर रहा है वहाँ पर। हाँ जी, क्या तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कितने भी उदाहरण लेंगे वो सब व्यासक्ति होंगे, जो एक क्रिया को आप करते जा रहे हैं उसमें आपका मन लगा हुआ है और दूसरे काम जो हो रहे हैं वो सब व्यासक्त के बहुत सारे कर्म हैं, वहां पर अदृष्ट जुड़ता है। जहां मन सीधा सीधा नहीं जुड़ रहा, यानी जहां आत्मा की प्रेरणा सीधा सीधा नहीं होती है, वहां वहां अदृष्ट जुड़ करके सब काम करवाता रहता है। जहां भी बहुत सारे कर्म होंगे जहां मन सीधा नहीं जुड़ रहा, यानी आत्मा की प्रेरणा वहां सीधा सीधा नहीं है। आदमी साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, साइकिल चला रहा है तो पैडल भी घुमा रहा है, घंटी भी बजा रहा है और बोर्ड भी देख रहा है और भी कुछ बहुत सारे काम कर रहा है और स्वाभाविक रूप से हो रहा है, वहां अदृष्ट जुड़ करके इन सब कामों को करवा रहा होता है। ये सारे अदृष्ट के उदाहरण होते हैं, क्योंकि उसका मन कहीं और जगह लगा हुआ है किसी एक में, बाकी जो काम हो रहे हैं उनमें नहीं लगा हुआ है, तो वहां अदृष्ट जो है मन को करवाता रहता है। इस तरह का आत्मा प्रयत्न तो किसी एक में रहता है, वहां पर आत्मा प्रयत्न तो किसी एक के साथ रहता है, बाकी अदृष्ट जुड़ करके बहुत सारे काम करवाता रहता है वहां पर। जहाँ प्रेरक नहीं बनता, वहाँ दुष्ट प्रेरक बनता है। हाँ जी, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। हाँ जी, आत्मा शुद्ध स्वरूप। हाँ जी, तो ये सारे काम अच्छे करेगा। कौन से आत्मा? अच्छे का मतलब? अच्छे मतलब जो अच्छे काम सत्कर्म। नहीं, बुरे कर्म भी करता है, जैसा अदृष्ट है वैसा करता है आत्मा। हाँ हाँ, दो प्रेरक है ना आपके अनुसार, आत्मा प्रेरक है, अदृष्ट प्रेरक है। हाँ जी, जब अच्छे कर्म होंगे मतलब तो आत्मा काम कराएगा। ऐसा नहीं है नियम, आत्मा भी जब कराता है तो अच्छे भी कराता है बुरा भी कराता है, जैसा उसका ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर ही काम करवाता रहता है ना। भाई जिस तरह की जानकारी उसके पास है उसी जानकारी के आधार पर ही तो कर्मों को करवाएगा आत्मा। तो जैसा ज्ञान होगा वैसे कर्म होंगे, शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध कर्म होंगे, अशुद्ध ज्ञान होगा तो अशुद्ध कर्म होंगे। ठीक है चलें हम आज ही अब मुख्य प्रसंग पर आ जाइए। 31वां सूत्र। अब प्रत्यक्ष को लेकर के एक बात कही जा रही है, विशेष बात है, प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। बोलिए, प्रत्यक्षम अनुमानम एकदेश ग्रहणात उपलब्धे। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए, प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए। क्योंकि एक देश के ग्रहण से, एक देश के ग्रहण से वस्तु की उपलब्धि होने से, प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए, क्योंकि एक देश के ग्रहण से वस्तु की उपलब्धि होने से। हाँ जी, हाँ, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। सूत्र स्पष्ट हो रहा है जी, मेरी ओर देखिएगा, मैं प्रभुलाल जी को देख रहा हूं, ठीक है, एक देश को ही ग्रहण कर रहा हूं मैं, पूरे को नहीं ग्रहण कर रहा हूं, पीछे की सड़क तोड़ देख रहा हूं मैं, केवल सामने के भाग को देख रहा हूं, तो ये प्रत्यक्ष कैसे है, ये तो अनुमान है, ये कहना चाह रहे, ये इसको प्रत्यक्ष नहीं, मैं प्रभुलाल जी को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, ये जो आप कह रहे हो ये प्रत्यक्ष नहीं है, इस प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए। क्यों? एक देश ग्रहणात्, एक ही देश को ग्रहण कर रहा हूं मैं, सामने वाले को ही, सामने वाले पक्ष को ही देख रहा हूं ना, पीछे के पक्ष को तो देख नहीं रहा हूं, तो एक देश के ग्रहण से पूरे का मेरे को अनुमान हो रहा है, हाँ ये प्रभुलाल जी है, तो ये प्रत्यक्ष कहां, ये तो अनुमान है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए। क्यों? एक देश ग्रहणात, एक ही देश ग्रहण होता है, उस एक देश से फिर हम अनुमान कर रहे हैं, हाँ ये पूरा ही, ये पूरा प्रभुलाल जी है। आगे देख के पीछे देख, आगे देख करके अनुमान कर रहे हैं, पीछे देख करके आगे का भी अनुमान करते हैं। क्या आगे देख के तो शकल ही दिख रही, अनुमान क्या हो, प्रत्यक्ष हो, पीछे से अनुमान है समझ में आ रहा है, आगे से कैसा भी क्यों, क्यों पीछे से जैसे मैंने आपको देखा तो हाँ ठीक है स्वामी जैसे दिखते भी हैं, लेकिन आगे से तो आप दिख ही रहे हैं, तो आगे का भाग पीछे का थोड़ा दिख रहा है आपको, पीछे का भाग क्या दिखा आपको, देखा आपने, बोलो, उस समय नहीं दिखाई देगा, किस समय दिखाई देगा, पहले कब देखा, कभी नहीं देखा, जब भी देखोगे एक ही भाग को देखोगे। अनुमान भी तो प्रत्यक्ष ही होता है। हाँ जी, अनुमान जो है वो तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है, बिना प्रत्यक्ष से तो अनुमान नहीं कर सकते। हाँ जी, बिना प्रत्यक्ष से हाँ जी अनुमान तो किया नहीं जा सकता, वो अलग बात है, इसलिए तो इसको अनुमान कह रहे हैं, क्योंकि आप तो आगे का ही भाग देख रहे हो ना, पीछे का तो देखा ही नहीं आपने, तो इसको प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं, इसको तो अनुमान कहना चाहिए। आज बातचीत नहीं, इधर समझ लीजिएगा, हाँ अनुमान कैसे होगा, क्योंकि अनुमान भी तो प्रत्यक्ष का ही सहारा होता है, अगर हम पीछे का भी अनुमान करें हाँ। तो पीछे का अनुमान करने के लिए भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो फिर इसे अनुमान नहीं मान सकते, नहीं इसको अनुमान ही कहेंगे ना, पीछे का तो आपने देखा ही नहीं है ना, इसलिए पीछे का सामने का देख के पीछे का अनुमान कर रहे हैं आप, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको, पीछे का जो अनुमान कर रहे हैं पीछे का हमने प्रत्यक्ष किया नहीं है, तो उसी का तो अनुमान हो रहा है, तो जिसका प्रत्यक्ष किया नहीं उसका अनुमान कैसे, किसी का प्रत्यक्ष नहीं किया उसका अनुमान क्यों कैसे हो सकता है? दूसरे का प्रत्यक्ष करके मान लीजिए मैं इनको प्रभुलाल मान रहा हूं ना, ठीक है ना, तो ये क्या ये प्रत्यक्ष है? तो कहते ये प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है प्रत्यक्ष? आपने पूरा कहां देखा? मेरी बात कुछ पकड़ने का प्रयत्न कर, आपने पूरा देखा क्या? पूरा तो नहीं देखा, केवल आगे का भाग देखा, तो इसको प्रत्यक्ष आपको नहीं कहना चाहिए, इसको अनुमान कहना चाहिए, क्योंकि एक भाग को देख करके दूसरे भाग का आपने अनुमान किया है। वृक्ष का कोई भी हो, पकड़ में आ रहे ना, इसलिए इसको अनुमान कहना चाहता है। हाँ जी, अनुमान भी कैसे हो जाएगा? हाँ जी, अनुमान भी कैसे हो जाएगा? ये तो सिद्धांत ही कहेगा, ये तो सिद्धांत ही कहेगा, ये तो अनुमान ही है ना। सिद्धांती बन के कह रहा हूँ। हाँ जी, वो तो सिद्धांती इसका उत्तर देंगे ना। की तरफ से मैं कह रहा हूं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सामने का भाग देख रहे हैं, पीछे का तो देखा है नहीं है, तो इसको आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, लेकिन इन सबको प्रत्यक्ष मान करके चल रहे हो आप। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, कहाँ देखा आपने प्रत्यक्ष? पूरा प्रत्यक्ष ही नहीं देखा आपने, पूरा प्रत्यक्ष किया ही नहीं आपने। जब पूरा नहीं किया है तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए, इसको बल्कि अनुमान कहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। हाँ जी, जो लक्षण बताया था प्रत्यक्ष का, उसमें ऐसा तो नहीं बोला था कि अर्थ का पूरा पूरा हिस्सा देखने के लिए कहा था? जितना देखा उसी का नाम प्रत्यक्ष है। ठीक है, उतना आप मान लीजिएगा ना, आप उतना थोड़ा मान रहे, आप पूरे का प्रत्यक्ष मानते हैं आप? और क्या क्या बोलते प्रभुलाल जी? प्रभुलाल जी को देखा का मतलब है पूरा ही देखा, ऐसा नहीं होता है। मतलब निकालने की आवश्यकता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा कहकर के यही तो कहना चाह रहे हैं कि पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना जी? प्रत्यक्ष का मतलब है जितना देखा वही प्रत्यक्ष है, जितना देखा जाता है जैसे चक्षु इंद्रिय। हाँ ठीक है, जितना देखा वो प्रत्यक्ष है। अनुमान कैसे कह सकते हैं? तो जो बाकी बचा रहेगा ना, उसको तो आपने देखा नहीं ना, बाकी बचा है उसका अनुमान है ना, जो देखा उसका नाम अनुमान कैसे? उस पूरे को तो एक, उसको दो मान रहे हो, अलग अलग मान रहे हो, एक मान रहे हो उसको? आप दो मान रहे हैं आगे पीछे, तो हम भी दो मान रहे हैं उसके आगे पीछे के भाग, एक आगे का भाग एक पीछे का भाग। तो ठीक है, तो आगे का भाग देख करके पीछे का अनुमान करते है ना, ठीक है ना? तो इसका मतलब है जिसको आप देखा कह रहे हैं वो एक को देखा है या दो को देखा? आधे भाग को देखा है। आगे भाग, संसार में ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता है। आधे आगे भाग का प्रभुलाल जी का आधे भाग को देखा हूं ऐसा कोई नहीं कहता, वो हर कोई ये कहता मैंने उनको पूरा देखा है जी। भी कोई नहीं कहता कि प्रभुलाल जी को पूरा पूरा देखा। हाँ कहते हैं, क्यों नहीं कहते? मैंने पूरा ही देखा, पूरा प्रत्यक्ष किया, वो कहता अधूरा नहीं किया मैंने। हाँ ये याद रखना, बोलने वाले कहते मैंने पूरा साक्षात पूरा का पूरा देखा, यही बोलते हैं। वो कहते मैं आधा भाग देखा, ऐसा कोई नहीं बोलता। खैर बाद में सोच लेना। हाँ जी, उनका ये कहना चाहते हैं जितना भी देखा वो तो पूरा प्रत्यक्ष है। हाँ, तो आप अनुमान कैसे कह रहे हो उसको, ये कहना चाहते हैं ये वाले? मतलब जो भी जितना भी देखा, जितना भी अंश देखा आपने, वो तो प्रत्यक्ष है ना, उसको आप अनुमान क्यों कह रहे हो? ये उनका कथन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है आधा प्रत्यक्ष है और आधा अनुमान है, तो उसको पूरा प्रत्यक्ष आप नहीं कहो, फिर ये कहो ना कि प्रत्यक्ष में पूरा नहीं दिखता है, आधा ही दिखता है, ऐसा कहना चाहिए। जो नहीं दिखता उसका अनुमान होता है, तो उसको पूरा प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते, लेकिन पूरा प्रत्यक्ष मान करके चल रहे हैं, इसलिए वो गलत सिद्ध करवाना चाहता है। हाँ जी जी, इसमें प्रभुलाल जी को हम जब देख रहे हैं तो प्रभुलाल जी को देख रहे हैं या शरीर को देख रहे हैं? ओ, आप तो ठीक है, आप तो और गहराई में चले गए। चलिए हाँ जी, बाश्य को देखिएगा। हाँ, यदिदम सुनिए, यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति एतत्। उदाहरण से समझा रहे हैं, यदिदम जो यह इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? वृक्ष इति, यह वृक्ष है इति एतत्, जिसको आप एक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। किला प्रत्यक्षम, इसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो, तत् खलु अनुमानमेवा, वो प्रत्यक्ष नहीं, उसको तो अनुमान कहना चाहिए। क्यों, कस्मात, क्यों उसको अनुमान कहना चाहिए, एक देश ग्रहणात्, एक ही देश को आप ग्रहण करते हैं इस कारण से, वृक्षस्य उपलब्धि, एक देश को ग्रहण करके ही वृक्ष की उपलब्धि हो रही है, पूरे को आपने ग्रहण नहीं किया, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलभते, अर्वाग भागम, सामने वाले भाग को गृहीत्वा देख करके वृक्षम उपलभते, वृक्ष को अनुभव करता है, वृक्ष का ज्ञान करता है, वो मिसप्रिंट है, वृक्षम होना चाहिए, वृक्षम उपलभते, वृक्ष को देखता है। न च एक देशो वृक्ष, एक देश वृक्ष नहीं होता है, पूरे को वृक्ष कहते हैं, पकड़ में आ रहा है, वृक्ष जिसको कहते हैं वो पूरे को वृक्ष कहते हैं, एक देश को वृक्ष कभी नहीं कह सकते, और आपने पूरे को देखा नहीं है। तत्र यथा धूमम गृहीत्वा वहन्यम अनुमिनोति तादृगेव तद्भवति, तत्र यथा, यहां स्थिति में तो ऐसा समझना चाहिए जैसे धूमम गृहीत्वा, धुमे को देख करके वहन्यम अनुमिनोति, वहन्नी अग्नि का अनुमान करता है, तादृगेव तद्भवति, ये जो वृक्ष के संदर्भ में जो ज्ञान हुआ ये तो धुएं और अग्नि के समान ही अनुमान हो रहा है, यानी वहां जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया और यहां पर भी उसी तरह है, सामने वाले भाग को देख करके पीछे का अनुमान किया आपने, जो वृक्ष की उपलब्धि हुई है वो उपलब्धि तो अनुमान की उपलब्धि है, प्रत्यक्ष की उपलब्धि नहीं है, इसलिए आप प्रत्यक्ष उसको नहीं कह सकते, उसको अनुमान कहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। हाँ जी, हाँ जी, यही तो कहना चाह रहे हैं, अब जो भी जिसको भी आपने प्रत्यक्ष किया वो सब प्रत्यक्ष ही नहीं है, वो तो अनुमान है, यही तो कहना चाहता है। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, क्यों, ये तो प्रत्यक्ष है, आपका ये सारा जो व्यवस्था आपने किया है ना वो सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएंगे, आपने जो लक्षण किया व्यर्थ किया, ठीक नहीं किया आपने, ये प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है, जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर आपका अनुमान भी गलत हो जाएगा बाद में, जब प्रत्यक्ष ही नहीं ठीक है तो आपका बाकी चीजें सब गलत हो जाएंगे, इसलिए पहले प्रत्यक्ष को सिद्ध करिएगा, आपका प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता, जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो तो अनुमान है, ठीक है ना, और ये स्पष्ट है, प्रत्यक्ष आपको समझ में ही आ रहा है, सबको पता चल रहा है, इसलिए ये जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की वो गलत किया आपने, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए, उसको अनुमान कहना चाहिए, ये उसका कथन है, ठीक है, हो गया स्पष्ट, आगे चलिएगा। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछना चाहता है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, किम पुनः गृह्यमानात् एकदेशात् अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, पूर्व पक्षी से सिद्धांति प्रश्न कर रहे हैं, किम, क्या, पुनः गृह्यमानात् एकदेशात्, जो गृहित होने वाला एक देश है उस गृहित होने वाले एक देश से अर्थांतरम किम मन्य, अर्थांतरम किम अनुमेयम मन्यसे, गृह्यमानाद एक देशात, गृहित होने वाले एक देश से भिन्न अनुमेय जानने योग्य जो है वो किम मन्य से, किसको आप मान रहे हैं, जो आपको सामने वाला भाग दिख रहा है उससे भिन्न किसका आप अनुमान करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज है वो जो जिसका आप अनुमान कर रहे हो, वो क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा, ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं, पकड़ में आ रहा है, अनुमेयम का मतलब अनुमान करने योग्य, जिसका आप अनुमान कर रहे हो वो अनुमान करने योग्य है चीज क्या है, किसका आप अनुमान कर रहे हो वो बताइए ना, ये पूर्व पक्ष से प्रश्न कर रहे हैं सिद्धांती, गृह्यमानाद एक देशाद, जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो एक देश आपको दिख रहा है उस एक देश के प्रत्यक्ष से आप किस चीज का अनुमान कर रहे हो वो आप मेरे को बताइए ना, थोड़ा किस चीज का अनुमान कर रहे हो वो तो बताना पड़ेगा ना आपको, केवल आपके कथन मात्र से थोड़ा बात बनेगी, जिसको आप ग्रहण कर रहे हो यानी जिसको आप प्रत्यक्ष कर रहे हो उस प्रत्यक्ष से जिसका अनुमान हो रहा है वो अनुमान किसका हो रहा है ये तो बताओ आप, ये तो समझाइए, ये उसका प्रश्न है सिद्धांति का, प्रश्न समझ में आ गया। तो अब वो समझा सकता है, क्या समझाएगा? तो कह रहे हैं अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी, वो एक बात ये कह सकता है अवयव समूह पक्षे, वो एक अवयवों का समूह को लेता है, वो समझा रहा है क्या है जो प्रभुलाल जी है, ये क्या है प्रभुलाल जी? तो कहता है ये बहुत सारे अवयवों का समूह है, ठीक है ना, बहुत सारे अवयव है, उन सभी अवयवों का समूह है। तो सामने वाले अवयवों को देख करके पीछे वाले अवयवों का अनुमान होता है, वो ये कहना चाहता है या ये कह सकता है वो। तो अनुमान किसका कर रहे हो? वो तो कहता है सामने वाले अवयवों को देख करके हम पिछले वाले अवयवों का अनुमान कर रहे हैं, ऐसा वो कह सकता है एक पक्ष। फिर दूसरी बात क्या कह सकता है वो, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी चाहिए। और दूसरा एक पक्ष है, एक है अवयवों का समुदाय, ठीक है ना, और दूसरा एक पक्ष है उन अवयवों को मिलाएंगे तो एक अवयवी बनता है, ठीक है ना, एकत्व आता है वहां, अवयवी बन जाता है। तो अवयव और अवयवी, ठीक है ना, अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान होता है, ऐसा वो कह सकता है, दो ही पक्ष कह सकता है वो। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो ये मानते हैं कोई अवयवी नहीं होती है, जिसको आप एक एक बोल रहे हो एक नहीं है, बहुत सारे अवयवों का झुंड है वो, ऐसा वो लोग मानते हैं, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? तो कोई अवयवी एक वस्तु होती ही नहीं है, जिसको भी आप एक एक कह रहे हो वो एक नहीं है, वास्तव में अवयवों का समुदाय है, झुंड है, वो इकट्ठे हैं बस और कुछ नहीं, वो ऐसा वो कहता है। तो उस पक्ष में केवल अवयवों का समुदाय मान करके चलेंगे तो ये बात आ सकती है एक, कि सामने वाले अवयवों को देखा और पिछले वाले अवयवों का अनुमान किया, ऐसा वो कह सकता है। अथवा दूसरी बात ये कह सकता है कि सामने वाले अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान होता है, ऐसा कह सकता है। पकड़ में आ रहे हैं ना? ये दो बातें रख सकता है वो। अब इन दो बातों को रखने के बाद सिद्धांत इसका उत्तर देता है। अब उत्तर देखिएगा, ये तो पूर्व पक्षी की बात हो गई यहां तक। अब कहता है अवयव समूह पक्षे, अब सिद्धांत उसका उत्तर देता है, यदि आप अवयव वाले समूह को मानते हैं उस स्थिति में, तावत एक देश ग्रहणात, एक देश को ग्रहण करने से यानी एक देश को जान लेने से, एक देश का प्रत्यक्ष कर लेने से वृक्ष बुद्धे अभाव, वृक्ष बुद्धि नहीं बन सकती, ये वृक्ष है ऐसा आपको बोध हो ही नहीं सकता। क्यों? अग्रियमानम एकदेशांतरम वृक्ष न, क्योंकि अग्रियमानम एकदेशांतरम, जिसको आपने देखा नहीं है, जो पिछले वाला भाग है उसको वृक्ष थोड़ा कहेंगे, उसका अनुमान कैसे होगा आप, वो तो वृक्ष है ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मेरी ओर देखिएगा, इधर देखिए मेरी ओर, देखने रहे सारे, देखिएगा ये पांच अवयव है, ये पांच अवयव, दस अवयवों को मिलाने पर वृक्ष बना है मान करके चलते हैं, ठीक है ना। अब ये वो कहता है कि सामने वाले अवयवों को देख करके पिछले वालों अवयवों का अनुमान होता है, उसने ये बोला है। तो सिद्धांत ये कहता है जो सामने वाले को देख करके जो पिछले वाले का जो आप अनुमान कर रहे हैं वो वृक्ष थोड़ा था, वो वृक्ष ही नहीं है, उसको वृक्ष कैसे कह सकते हैं, वो भी तो अवयव है, तो वृक्ष का ज्ञान कैसे होगा आपको, हो ही नहीं सकता आपके इस कथन से। पकड़ में आ रहा है आपको? वृक्ष तो ना सामने वाला वृक्ष है ना पिछले वाला वृक्ष है, दोनों को मिला करके तो वृक्ष है। तो आपने जो सामने वाले को देख करके जो पिछले वाले अवयवों का जो अनुमान कर रहे हो, पिछले वाले अवयव वृक्ष थोड़ा है वो, तो वृक्ष बुद्धि तो उत्पन्न होगी नहीं। पकड़ में आ रहा है आपको? तो आपकी बात की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आप अनुमान किसका कर रहे हो? वृक्ष का तो कर ही नहीं सकते। हाँ जी, अवयव होगा, अवयव तो हो सकते हैं, उससे तो आपको किसी भी वस्तु का बोध ही नहीं हो सकता। जिस तरह की आप बात कर रहे हो उस स्थिति में तो आप किसी पदार्थ का बोध ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, अगर अवयव समूह पक्ष को आप मान करके चलते हो तो सामने वाले अवयव को देख करके पिछले वाले अवयवों का जो अनुमान कर रहे हो उस अनुमान से वृक्ष का बोध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका हेतु दे रहे हैं, ग्रियमान एकदेशवदिति, ग्रियमान एकदेशवदिति, ग्रियमान एक देश के समान, जिसको आपने प्रत्यक्ष किया वो तो वृक्ष तो था ही नहीं है, जैसे वो वृक्ष नहीं है तो पिछले वाला भी वृक्ष नहीं है, ये हेतु है उसका। गृह्यमान एक देशवत इति, गृहित होने वाला एक देश के समान, जैसे गृहित होने वाला एक देश वृक्ष नहीं होता है, ऐसे जो अगृहित होने वाला जो वृक्ष एक देश है वो भी वृक्ष नहीं है। पकड़ में आ गए आप लोगों को? हाँ जी, सुषमा जी नाम है, समझ में आया आपको? नहीं आया? ये कहना चाह रहे हैं सामने वाले जो अवयव है, सामने वाले अवयवों को देखकर कि पिछले वाले अवयवों का अनुमान होता है ऐसा उसने बोला है, तब वृक्ष का बोध हो जाएगा। तब सिद्धांत ये कहना चाहता है जो सामने वाले जो अवयव है वो तो वृक्ष का एक भाग हो गए ना, तो ये एक भाग वृक्ष तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब इस एक भाग से उसका जो अनुमान कर रहे हो उस अनुमान से क्या बोध होगा? वृक्ष का बोध होगा क्या? नहीं हो सकता, वो भी तो एक भाग है ना, वो भी एक, जैसे ये एक भाग वृक्ष नहीं हो सकता तो पिछले वाला एक भाग भी वृक्ष नहीं हो सकता, तो फिर वृक्ष का ज्ञान कैसे करोगे आप? हाँ जी हाँ जी, चित्र में तो भी नहीं, नहीं वहां पर भी वही स्थिति है जो यहाँ पर है, चित्र हो चाहे वो हो, दोनों में एक जैसी स्थिति है। चित्र में तो एक ही भाग दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ही भाग दिख रहा है। नहीं नहीं वहां तो होता ही एक भाग है। नहीं नहीं वहां पर नहीं, वहां पर भी दोनों भाग होते हैं, एक चित्र बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी, वहां पर भी आप एक बात बताइए, किसी का फोटो आपका ही फोटो लेते हैं, ये फोटो पूरा है या अधूरा है? नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। जब आपने फोटो मेरे को दिया है, मैं ये कहता हूँ ये तो आपका पूरा फोटो नहीं है, पूरा दीजिएगा, तब ये तो पूरा ही है। इधर उधर नहीं, पूरा का मतलब है पूरा फोटो, यानी मैं आधा नहीं कह, चलो आपने पूरे साइज का दिया है तो भी मैं कहूंगा आपको कि आप, इसका मतलब है वो पूरा है, इसलिए वो पूरा मान करके चलते हैं, तो फिर तो आपकी बात खंडित हो गई। हाँ तो पूरा ही है, ऐसा नहीं कि आगे वाले तो पीछे वाले नहीं दिखाई। तो अगर हम तो उसको पूरा मानते, सिद्धांती नहीं मान रहा है, अच्छा पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है, सिद्धांती तो मान ही रहा है उसको पूरा है, लेकिन पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है ना उसको पूरा। चलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी हाँ, जो भी जमाना हो ठीक है। हाँ जी, कोई भी पूरा नहीं दिखाता है, 3D तो एक अलग कारण से वो 3D है, सबसे बड़ी 3D आंखें होती है, ठीक है, वो आंखें के कारण से सब कुछ है, कोई भी पूरा नहीं दिखाएगा, ये बात होती नहीं है, पूरा हर चीज पूरा ही दिखा देता है जिसको प्रत्यक्ष पूरा दिखाता है। पूर्व पक्ष की दृष्टि से पूरा नहीं अगर मानता है तो ये समस्या हो रही है ना उसके सामने। अभी उसके सामने ये सारी बातें आएंगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रमाण कैसे प्रमाण होते हैं। कहते हैं ना, ये तो ये सारी बातें आ गई है ना, अभी तो प्रत्यक्ष के बारे में कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, अगर इन सब बातों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जब कोई प्रश्न करेगा तो आप तो यही कहेंगे हाँ बात तो सही है आपकी, हाँ पूरा तो दिख ही नहीं रहा है, हाँ और भी इसको पढ़ने के बाद में भी प्रश्न उपस्थित करेंगे, यहाँ याद रखना, इसको पूरा पढ़ने के बाद भी कोई प्रश्न उपस्थित करेंगे ना, तब भी अगर इस पर आपने विचार नहीं किया हो तो वहां भी चक्कर का जाएंगे। हाँ इसमें नहीं, ये तो केवल आपको संकेत दिया है ना इन्होंने, हर बात थोड़ी लिख करके बताएंगे, वो तो आपको हुआ कर लेना चाहिए कि इसमें ये सारी बातें हैं। हाँ जी, ओंकार ओ प्रमाण। प्रणाम।